iyilik, hayır yapmayı kazanç kapısı haline getirme. Bu ayet karşısında gerçekten de insan ezilmesi lazım. Ayetin güzelliğine bakar mısınız? Hayır yapmayı kazanç kapısı haline getirme. İyiliği kazanç kapısı haline getirme. Ya da yaptığın iyiliği gözünde büyütme. 6. ayet. Evet. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْفِرْ. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez mantığına harika bir eleştiri. Anlatabiliyor muyum? Yani ey Muhammed, sen bunlara iyilik yap, kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Böyle değil. Yaptığın iyiliği büyük görme. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Toplumsal olarak şark toplumlarının temel bir problemi. Elimizde bir dürbünle geziyoruz. Dürbünü kullanma şeyimiz şu yalnız, dürbünü test kullanıyoruz. Kendi yaptığımız iyiliklere dürbünün büyüten tarafıyla bakıyoruz. Kendi yaptığımız kötülüklere dürbünün küçülten tarafıyla bakıyoruz. Başkasının yaptığı iyiliklere dürbünün küçülten tarafıyla bakıyoruz. Başkasının yaptığı kötülüklere dürbünün büyüten tarafıyla bakıyoruz. Oysa bunların hepsini tersinden yapmak doğrudur. Kendi yaptığına büyüten tarafıyla bak. Başkasının yaptığına küçülten tarafıyla. Eğer ille de dürbün kullanacaksan, bana sorarsanız dürbün kullanmayın. Yani neyse o kadar görün, o kadar görelim yani. Bakara 272'nin verdiği ders. Hidayet senin elinde değildir. Bu Bakara'ki 272'yi not alın. Bir daha ararsınız bulamazsınız. Çok ilginç bir ayet bu ayet. Ne diyor biliyor musun? Bir insanı dine kazandırmak için dahi ona iyilik yapma. Vay be. Evet. Yani buna iyilik yapayım da bu Müslüman olsun diye dahi iyilik yapma. Bu müthiş. Bu müthiş. Dolayısıyla bu ayeti ararsınız, bir gün gelir bulamayabilirsiniz. İyilik de hasbilik esastır. Dine adam kazanma niyeti bile hesabiliktir. Hesabilikle hasbilik birbirinin zıttıdır. Hesap yapıyorsanız hasbi değilsiniz. Yani fi sebilillah yapmıyorsunuz. Saf iyilik sıfır beklentiyle yapılandır. Hayırsız hayırlar beklentiyle yapılan hayırlardır. Partiye, tarikata, cemaate, davaya, dine adam kazanmak için hayır yapmak hayırsız hayırdır.